قال أبو عبد الله رواه صالح بن الهيثم ويونس ومعمر عن الزهري. كتاب الإيمان. تو اب یہ حدیث آپ نے پوری پڑھی، مکمل لمبی حدیث ہے. اب اس حدیث کا باب الرحس کیا رکھتا ہے؟ لمبی چوڑی آپ نے حدیث پڑھی ہے، باب کون سا ہے؟ باب کیف کان بدو الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس حدیث کا باب الرحس کیا رکھتا ہے؟ پورا سمجھ آتا ہے؟ اچھا باب الرحس حدیث کا یعنی نعیم صاحب کیا رکھتے ہیں باب الرحیل؟ نہیں صحیح میں آ رہا بغیر رکھتے ہو جائے گا. جی ہاں بتائیے وہاں سب کیا رکھتے ہیں اس کا؟ جی ہاں قرآن مجید کی جو آیت لکھی تھی آپ نے، اس سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس سے لوگوں کو علم ہو جائے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور آپ کا کلام ہی کیا ہے؟ وحی الہی. مسئلہ سب کو دوسری بات بتانے جا رہے ہیں آپ، آیت سے لوگوں نے بیان کیا ہے لیکن اس طرح سے نہیں. تو ایک تو لوگوں نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت خط کے اندر لکھ کے بھیجی تھی، یہ آیت اس آیت سے کے مطابق ہے جو آیت ترجمۃ الباب میں موجود ہے. ترجمۃ الباب میں کون سی آیت موجود ہے؟ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. اس وقت کیا ہے؟ تو گیا کہ اور انبیاء کی دعوت کیا تھی اس سے پہلے بتایا گیا کہ اخلاص، تنہا اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت، اس کے بعد کسی اور کو شریک نہ کرنا. یہ جو آیت ہے الا کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، یہ آیت ترجمۃ الباب میں ذکر کرتا آیت کے مطابق ہے. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کلام کا اس کلام کی وحی کی گئی اور جو وحی آپ کو اتاری گئی اس کی بھی بنیاد کس پر تھی؟ توحید، اخلاص اور عدم شرک پر اس کی بنیاد تھی. چنانچہ آپ اس موقع سے آیت لکھ کر کے بھیجی. تو ایک ربط لوگوں نے اس آیت سے نکالا ہے لیکن اس انداز سے، نہ کہ اس انداز سے جیسا کہ آپ نے بیان کیا. یہ ربط لوگوں نے ذکر کیا ہے اس قرآن کی آیت سے. اس کے علاوہ علامہ سندھی رحمہ اللہ جنہوں نے شعر لکھی ہے، بخاری کی مختصر تھی، حواشی ان کے ہیں، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو باب الوحی امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے اس کا مقصد ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اثبات، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی موحا الیہ ہیں اور اسی وجہ سے آپ کا کلام ہمارا سب کے لیے قابل اتباع ہے. تو اس باب کا مقصود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اثبات، اور یہ جو حدیث ہرقل ہے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اثبات ہوتا ہے کہ آپ نبی تھے، اللہ کے رسول تھے اور آپ پر جو کلام نازل ہوتا تھا وہ اللہ کی وحی تھی. فرانس حدیث سے معلوم ہوتا ہے. حدیث سے کیسے معلوم ہوتا ہے؟ ہاں باقاعدہ بشارتیں موجود تھیں، سابقہ کتابوں میں باقاعدہ بشارتیں موجود تھیں کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے. فرانس سے باقاعدہ اپنوں نے، غیروں نے اس بات کی تصدیق کی یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر جو پیغام آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور وہی ہے. تو اس سے گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا ثبوت ملتا ہے آپ کے موحا الہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے. اور یہی بنیادی مقصد ہے امام خیر رحمہ اللہ کے باب الوحی کے قائم کرنے کا. اس کے علاوہ لوگوں نے اور بھی بات ذکر کی ہے کہ ابتدائی وحی جو تھی وحی کے آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دعوت تھی اور لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا اس موقع پہ, اس کی وضاحت بھی اس روایت سے ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نزول ہوا ابتداء آپ کی تعلیمات کیا تھی, اس کے بعد کی تعلیمات کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ ماذا یامر یامرنا ان تعبد اللہ ولا تشرک بھی شریعت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی نزول ہوا اس وقت آپ کی کیا تعلیمات تھیں اور لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا, اس کے بعد یہ ساری باتیں روایت سے معلوم ہوتی ہیں. تو کئی اعتبار سے لوگوں نے اس حدیث کی مطابقت ذکر کی ہے. باب الوحی سے حدیث ذکر کرنے کے بعد امام خیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی روایت صالح بن کیسان, یونس اور معمر ان تینوں حضرات نے بھی زہری سے کی ہے, اس طرح کی شعیب بن ابی حمزہ نے کی ہے. پہلی روایت کس کی تھی؟ شعیب بن ابی حمزہ علی زہری. اس حدیث کی روایت میں شعیب تنہا نہیں ہے بلکہ شعیب کے علاوہ صالح بن کیسان, یونس بن یزید اور معمر بن راشد الازدی, یہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے شعیب بن ابی حمزہ کی اس حدیث کی روایت کرنے میں مطابقت اور موافقت کی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے تاکید کے لیے تعریف کے لیے مطابقتاً یہ روایت ذکر کی ہے. کتاب الایمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالی ليزداد ایمانا مع ایمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله عزك وجل أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم إيمانا. وقوله تخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اب یہاں سے بالکل نئی کتاب الایمان کا آغاز ہوتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کتاب جانتے ہیں کیا ہے؟ الجامع. الجامع کی کتابوں کہتے ہیں جن کے میں احکام کی روایات کے ساتھ ساتھ اور جو دیگر ابواب ہیں ایمانیات کے, عقائد کے, تفسیر کے, سیرت کے, یہ سارے ابواب جن میں شامل ہوتے ہیں کتابوں کو کیا کہتے ہیں؟ جامع کہا جاتا ہے. کہ کتاب یہ جامع ہے, صرف سنن پر مشکل کتاب نہیں ہے. زیادہ کتاب الطہارہ کے بجائے امام خیر رحمہ اللہ نے کتاب کا آغاز کہاں سے کیا ہے؟ کتاب الایمان سے. باب الوحی کے بعد کتاب الایمان سے آغاز کیا ہے. کتاب الایمان ختم ہونے کے بعد کتاب العلم اور پھر اس کے بعد طہارت کے ابواب انشاءاللہ شروع ہوں گے. تو یہاں کتاب الایمان کا آغاز ہو رہا ہے اور کتاب الایمان میں سب سے پہلا باب قائم کیا امام خیر رحمہ اللہ نے. قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی, ایمان کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. اسلام, ایمان اور دین, ان تینوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. بعض مقامات ہوتے جہاں فرق ہوتا ہے, اس کی مستقل بحث کتاب الایمان میں آگے انشاءاللہ آئے گی. تو ایمان بول کر کے اسلام, اسلام بول کر کے ایمان, دین بول کر کے ایمان اور اسلام, یہ سب مراد ہوتا ہے. یہ تینوں ایک ہی چیز کے الگ الگ نام ہیں, البتہ کبھی کسی اعتبار سے کچھ فرق ہوتا ہے جس کی وضاحت آگے آئے گی. تو ایمان کے ابواب ہیں, باب قائم کیا بنی الاسلام والا خمسین. جو یہ دین اسلام ہے, ایمان ہے, اس کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. پانچ چیزیں کون ہیں؟ ان کا بیان حدیث کے اندر آئے گا. اور اس کی وضاحت سے پہلے امام خیر رحمہ اللہ نے یہاں پر ایمان کی حقیقت بیان کی. ایمان کہتے کسے ہیں؟ وہ قول و فعل. ایمان قول اور فعل دونوں کے مجموعے کا نام ہے. ایمان قول اور فعل دونوں کے مجموعے کا نام ہے. ایمان صرف قول کا نام نہیں, ایمان صرف قول کا نام نہیں بلکہ قول کے ساتھ ساتھ فعل بھی ہونا ضروری ہے, تب جا کر کے آدمی کا ایمان مکمل ہوگا. تو ایمان یہ قول اور فعل دونوں کے مجموعے کا نام ہے. اور دوسری بات یہ ہے یزید و ینقص. ایمان کے اندر ذاتی بھی ہوتی ہیں اور ایمان کے اندر نقص بھی ہوتا ہے. تو ایمان کے بارے میں بنیادی بات امام خیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کی. ایک تو ایمان کی تعریف قول و فعل, اور اسی طرح سے دوسرے کی ایمان میں کمی اور ذاتی ہوتی ہے. اس کے بعد امام بخاری نے قرآن سے, آثار صحابہ سے دلائل دیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں کمی اور بیشی ہوتی ہے، اسی طرح سے ایمان کے اندر اعمال بھی شامل ہیں. اب ایمان کی تعریف کیا مخیر قول و فعل، ایمان کی حقیقت کیا ہے، اس سلسلے میں مختلف فرقوں میں اختلافات پائے جاتے ہیں. اہل سنت والجماعت کی اپنی ایک رائے ہے، لیکن دوسرے جو فرقے ہیں ان کے اس سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے. چنانچہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کے ہاں ایمان صرف اور صرف تصدیق کا نام ہے. اشاعرہ ماتریدیہ ان کے ہاں ایمان صرف اور صرف تصدیق کا نام ہے. ایک فرقہ ہے کرامیہ کا، کرامیہ کے ایمان قول باللسان کا نام ہے. کرامیہ کے ہاں ایمان کس کا نام ہے؟ قول باللسان، زبان سے آدمی اقرار کرتا ہے ایمان کا، تو اسی کا نام کیا ہے؟ ایمان. اور ایک فرقہ ہے مرجیہ، ان کے ایمان نام ہے قول باللسان وتصدیق بالقلب. مرجیہ کے ایمان کیا ہے؟ قول باللسان وتصدیق بالقلب. یہ تین اقوال ہو گئے، صرف تصدیق کا نام ہے، صرف اقرار باللسان کا نام ہے، اور تیسرے تصدیق اور اقرار باللسان دونوں کا نام ہے، اور تیسرا گویا کہ اعمال جس میں شامل ہیں یا نہیں شامل ہیں، اعمال اس میں شامل ہیں یا نہیں شامل ہیں، کہ ان میں سے کسی کیا نہیں ہے. اس کے علاوہ معتدلہ ہیں، خوارج ہیں، ان کے ایمان کس کا نام ہے؟ تینوں کے مجموعے کا نام ہے، تصدیق اور اسی طرح سے اقرار باللسان اور تیسرے اعمال بالجوارح، تینوں کا نام ایمان. اور اہل سنت والجماعت کے ہاں، اہل سنت والجماعت کے ہاں جسے کہتے ہیں یہی کیا کہ معتدلہ خوارج حکمت کے موافق ہیں، یہ دونوں کچھ میں خالی فرق ہے اور باقی اس میں نہیں کوئی فرق ہوا. کیا جی؟ تو ہے تو ان کے یہاں بھی. اب اہل سنت والجماعت کے ہاں ایمان کیا ہے اس کے بارے میں آپ لکھ لیں. ابن عبدالبر رحمہ اللہ دیکھو، لیکن قال ابن عبدالبر والذي عليه اهل السنه والجماعه والذي عليه اهل السنه والجماعه من الفقهاء واهل الاثار من الشام والحجاز ومصر والعراق كالإمام مالك ابن أنس والليث ابن سعد وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وغيرهم رحمهم الله تعالى أجمعين. أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأصحاب الذنوب عندهم من أهل الكبائر، أصحاب الذنوب عندهم من أهل الكبائر لا يخرجون عن الإيمان بل يقولون انهم من المؤمنين الذين نقص ايمانهم بسبب ذنوبهم فلا يعطون مطلق الاسم ولا يسلبون الاسم المطلق بل يقال انهم غير مستكمل الايمان او مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته خلافا للخوارج والمعتزلة تو انہوں نے فرمایا ہے اہل سنت والجماعت چاہے وہ فقہا ہوں چاہے وہ محدثین ہوں چاہے وہ شام کے علاقے کے ہوں حجاز کے ہوں مصر کے ہوں عراق کے ہوں تمام علاقوں کے فقہا محدثین جس بات کے قائل ہیں وہ یہی ہے مثلا چاہے وہ امام مالک ہوں حجاز کے لیث بن سعد ہوں مصر کے سفیان ثوری ہوں عراق کے کوفہ کے اسی طرح سے اوزائی ہوں شام کے اس طرح سے امام شافعی اسی دن تھے بغداد بھی تھے گاندھی کے اس طرح سے احمد ابن حنبل اسحاق ابن راہویہ یہ سب کے ساتھ ان کے علاوہ اور جو سب کے سب محدثین فقہا ہیں سب کے بل اتفاق رائے یہ ہے ایمان قول باللسان اعتقاد بالقلب اور عمل بالجوارح تینوں کے مجموعے کا نام ہے اور طاعت کے کام کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور معصیت کا کام کرنے سے ایمان میں نقص آتا ہے البتہ اگر کوئی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے وہ اہل کبائر میں سے ہیں جو اہل کبائر میں اس طرح سے ہیں وہ ایمان سے خارج نہیں ہو جاتے ہیں اہل سنت جماعت میں اہل کبائر ایمان سے خارج نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کے بارے میں کہنا ان لوگوں کا یہ ہے مومن ہے لیکن ان کے ایمان میں نقص ہے کیا کہیں گے ان کے بارے میں مومن ہے یہ لیکن ان کے ایمان میں نقص ہے ان کے ذنوب کی وجہ سے لہذا نہ تو انہیں مطلق مومن کہیں گے آپ مطلق مومن مومن کامل اور نہ ہی ایمان کے لفظ طلب کر لیں ان سے کہ یہ مومن ہے ہی نہیں نہ تو فلاں یہ ہوتا ہوں نہ مطلق الاسم لہذا مطلق مومن کہیں گے آپ ان کو یہ بھی ادھر اور سیدھے ایمان کا نام ان سے خارج کر دیں ایمان سے خارج یہ بھی کیا ہے غلط ہے بلکہ ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ انہم غیر مستقل ایمان مومن تو ہیں لیکن ایمان کامل نہیں ہے یا کہیں گے ایمان جو لائے ہے اس کی وجہ سے مومن ہے لیکن اپنے کبائر کی وجہ سے کیا ہے فاسق ہے برخلاف خوارج اور معتزلہ کے تو خوارج اور معتزلہ سے جو بنیادی فرق ہے اہل سنت و جماعت کا وہ کیا ہے تعریف دونوں کی ایک ملے گی آپ لیکن ان کی حقیقت میں آپ کو فرق ملے گا ان کے ہاں تینوں کا ایک درجہ ہے خوارج کے ہاں معتزلہ کا ایک درجہ ہے اگر اعتقاد نہیں ہے تو اسلام سے خارج اگر اقرار نہیں تو اسلام سے خارج اگر کبائر کا ارتکاب ہے اور جو فرائض ان کی ادائیگی نہیں تو ایمان سے کیا ہے ان کا ایک درجہ ہے لیکن اہل سنت والجماعت کے ہاں تینوں کا الگ الگ مقام ہے تینوں کا کیا ہے اگر کسی کے ہاں تصدیق بالقلب ہے اور اقرار نہیں ہے تو ایسا آدمی کیا ہے کافر جیسے حیرت تصدیق بالقلب ہے اور اقرار نہیں تو ایسا آدمی کیا ہے کافر اور اگر اقرار باللسان ہے تصدیق نہیں ہے ایسا آدمی منافق اگر اقرار باللسان ہے تصدیق بالقلب ایسا آدمی کیا ہے منافق اور اگر اقرار باللسان بھی ہے تصدیق بالقلب بھی ہے لیکن عمل بالجوارح نہیں ہے تو ایسا آدمی کیا ہے فاسق تو تینوں کا الگ الگ مقام ہے اہل سنت والجماعت کے ہاں احادیث کی نصوص کی روشنی میں تینوں کا الگ الگ مقام ہے، مرتبہ ہے، لہذا لوگ جو ہے جب کہتے ہیں ان کو مرجیہ، مثلا آنا حضرت عقیدہ وہی ہے، تو ان کے لوگ کیا کہتے ہیں، یہ مرجیہ میں سے ہیں، تو اہل سنت والجماعت کو کیا نام دیتے ہیں وہ لوگ، خوارج کا نام دیتے ہیں، آپ کیا ہیں، خوارج میں سے ہیں، آپ متضلہ میں سے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، تعریف لاکھ لگے جی ایک ہے کہ ان کے یہاں بھی تین چیزیں موجود ہیں، لیکن ان کی حیثیت کا فرق ہے، ان کے یہاں تینوں کی حیثیت ایک ہے، تینوں میں سے کسی ایک کا بھی کسی ایک کو نہ ماننے والا ان کے اسلام سے خارج، کفر میں داخل نہ ہو، ہو داخل نہ، یہ لوگ مسئلہ ہے اسلام سے خارج، لیکن اہل سنت اور جماعت کیا ایسا نہیں، تینوں کا الگ الگ مقام ہے، مرتبہ ہے نصوص کی روشنی میں، یہ اہل سنت اور جماعت کیا ایمان کسے کہا جاتا ہے. اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے تاریخ کے بعد ویزید ہو وینقص، ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے، تو ایمان میں کمی اور زیادتی منظور صاحب کیسے ہوتی ہے، طاعت کے کام کرنے سے زیادتی ہوتی ہے، اور گویا کہ کمی اور زیادتی جو ہوتی ہے وہ اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، ایسا ہی ہوگا سر، کمی و ذاتی اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، تصدیق میں بھی کمی و ذاتی ہوتی ہے، تصدیق میں بھی یا صرف یہ اعمال کی وجہ سے، تو ایسا نہیں صرف یزید و اطاعت نے خصوص ما کیا، صرف یہی ہے کس طرح اور بھی ہونا، تو ایمان میں جو کمی اور بیشی ہوتی ہے صرف ایسا نہیں کہ اعمال ہی میں ہوتی ہیں، اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، تو تفاوت جو الانتناب التفاوت فی الایمان یکون علی ثلاثۃ انواع، التفاوت ایمان یکون علی ثلاثۃ انواع، النوع الاول التفاضل فی التحقیق والعلم، النوع الثانی التفاضل، ایک بات درمیان میں لے یاد دلائیے گا مجھے، بات مکمل ہو جائے تو ہم خیر احمد اللہ نے تین چیزیں ہیں ایمان کے اندر، دو کا نام کے لیا فول ہوا ادھر یاد دلائے گی، ابھی بات مکمل ہو جائے تو ہوا ہم کو سوال اس کے بعد میں کرا جائے گی بات، ٹھیک ہے اس کے لیے لکھنا، تو دوسری کون سی ہے التفاضل فی اقوال، لکھا نو ثانی التفاضل فی الاقوال كالتصديق والتهليل والتحميد وغير ذلك من اعمال اللسان، النوع الثالث التفاضل في اعمال الجوارح، التفاضل في اعمال الجوارح كالصلاة والحج وغير ذلك، قال شيخ الاسلام التفاضل في الايمان المقتضي للزيادة والنقصان، المقتضي للزيادة والنقصان يكون بأعمال القلوب، يكون بأعمال القلوب واللسان والجوارح، تو شیخ الاسلام کون ہوتے ہیں، یہ وہاں پہ عام طور پہ کہا شیخ الاسلام کون ہوتے ہیں، جتنے کہیں گے رحمہ اللہ، تو فرمایا انہوں نے کہ یہ تفاضل جو ایمان میں ہوتا ہے جس سے ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، یہ اعمال قلوب سے بھی ہوتا ہے، اعمال لسان سے بھی ہوتا ہے، اور اعمال جوارح سے بھی ہوتا ہے، اب اس کے بعد میں چند اقوال لکھوا رہا ہوں جن سے یہ ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، ان سب میں ہوتا ہے. قال محمد بن عبد الرحمن القمیص ردا على قول الصحابي ردا على قول الصحابي صحابي قول كالي بن قوسين وقال والإيمان واحد والإيمان واحد وأهله في أصله سواء یہ قول ہے امام صحابی کا قول ہے عقید صحابیہ میں خیالوں بس اس کا ذکر ہے تو یہ جملہ آیا تھا حضر پڑھ چکے ہیں تو یہ جملہ ان کا ہے الایمان واحد اہلو بھی اصلی تو اس کی تردید میں انہوں نے کہا ہے قال اور بند کر لیں گے قال بل حتی التصدیق بل حتی التصدیق يتفاوت فيه الناس يتفاوت فيه الناس فليس تصديقنا كتصديق جبريل عليه السلام فليس تصديقنا كتصديق جبريل عليه السلام نا آواز پیچھے بہت رہی ہے وہاں کیا نام ان کا آواز بہت رہی پیچھے کان پریشانی میرے نظر آج مجھے کی آواز تیز ہے اور اچھی آواز ہے سمجھ گیا ہونا تھا تو انہوں نے لکھا ہے ایمان طاہر جہاں پر کہا ہے کہ ایمان جو ہے واحد ایمان ایک ہے سب کا ایمان الگ الگ نہیں ہوتا ہے اور اہل ایمان سب اصل ایمان میں کیا ہوتے ہیں برابر سب نے تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ تصدیق جسے آپ کہتے ہیں تصدیق میں بھی تفاوت ہوتا ہے کہاں جبریل کا ایمان اور کہاں اما شما کا ایمان برابر ہو سکتا ہے ایمانی کے ایمان جبریل کہہ سکتے ہیں ایمانی کا ایمان جبریل جیسا کہ بعض لوگوں سے منقول ہے تو کہنا نہیں صحیح ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور ہمارا ایمان ہونا ہو سکتا ہے برابر نہیں ہونا چاہیے تو اس لیے قول ہے کہ یہ جو صحابہ کرام تھے ہم سے اعمال میں نہیں پڑے ولیکن وہ شہید مکرا فل قلب دل کے اندر بات جاگوتی ان کے جس میں پڑھے ہوئے تھے وہ تو ان کا جو عقیدہ اسی طرح سے لکھیں گے آپ قال النووی والأظهر المختار والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر بكثرة النظر ووضوح الأدلة ولهذا كان إيمان الصديق ولهذا كان إيمان الصديق أقوى من إيمان غيره أقوى من إيمان غيره بحيث لا يعتريه الشبهة بحيث لا يعتريه الشبهة امام نبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اظہر اور مختار بات یہی ہے کی تصدیق کی میں بھی کمی اور بیشی ہوتی ہے کثرت نظر جتنا زیادہ آدمی غور و فکر کرتا ہے کائنات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کے اندر آیات کے اندر قرآن مجید کے اندر وغیرہ اسی طرح جتنے دلائل واضح ہوتے ہیں اسی اعتبار سے تصدیق کے اندر فرق ہوتا ہے فنان سے صدیق کا ایمان اور لوگ مقابلے میں اقوا تھا اور اس طرح سے کہ کسی کو شکل شبہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور کہاں دیگر لوگوں کا ایمان جو معراج کا واقعہ تھا اس طرح سے پہلے کہہ لیجیے اور لوگوں نے دل میں لوگوں کے عقل میں بات نہیں آ رہی تھی لیکن ہاں ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تھا کہہ دیا کہ جس کے یہاں سے آسمان سے وہی آ جاتی ہو تھوڑی دیر میں اور جا کر کے سیر کر کے آ جائے تو کون سا مسئلہ تو جو ڈگری جو آ گیا